पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण संतों ने मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई है। वो महिमा तो शरीर की नहीं है, इसमें शरीर में जो विवेक है वो विचित्र है और शरीरों की अपेक्षा उस विवेक की महिमा है, और विवेक में भी विवेक के सदुपयोग की महिमा है, और सदुपयोग करने के लिए ये समय मिला है। मानव जीवन का जो समय मिला है, उम्र मिली है, उस विवेक का सदुपयोग करने के लिए ये समय बहुत बड़ा कीमती है। इस समय का सदुपयोग करने पर नए नए अधिकार मिलते हैं। संसार के काम भी करना चाहे तो समय के सदुपयोग से कर सकते हैं, और पारमार्थिक काम करें तो भी समय के सदुपयोग कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति भी इससे कर सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, भगवान के प्यारे हो सकते हैं, ऐसा ये समय है। ऐसा विवेक और समय की महिमा है। दूसरी भगवान की दिया हुआ ये शरीर है, उनकी महिमा है। तो विवेक हमारे काम आता है ये जड़ चीजों की, जो कि हमें बंधन करने वाले हैं, उसमें हम लगे हुए हैं, इसे दूर करने के लिए विवेक काम आता है, और आध्यात्मिक उन्नति हो इसके लिए हमारा विचार, हमारा उद्देश्य काम आता है, और उद्धार में भगवान की कृपा काम आती है। मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के लिए निमित्त मात्र बनता है, काम होता है भगवान की कृपा से। कृपा का सहारा लेना चाहिए, समय का सदुपयोग करते हुए विवेक पूर्वक भगवान की कृपा का सहारा रखें, इससे मनुष्य की उन्नति होती है, इसमें संदेह की बात नहीं। कारण कि यह मनुष्य शरीर केवल अपने कल्याण के लिए मिला है, ये भोगों में भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय अनुभाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुहदाई। ये शरीर केवल संग्रह करना और भोग करना इनके लिए नहीं है, ये सदा के लिए सुखी हो जाए, ये अधिकार मनुष्य को मिला है। ये मानव शरीर भगवान ने दिया, और भगवान की बहुत विशेष कृपा है, और एक दृष्टि से कहे तो भगवान का एक तरह से पक्षपात है, ऐसा ये मानव शरीर है। कब हो कि करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु सनेही। बिना हेतु कृपा करने वाले कृपालु प्रभु कृपा करके मानव शरीर देते हैं, तो एक तो कृपालु स्वभाव है, और एक विशेष कृपा करके स्वाभाविक कृपा है वो भी है, विशेष कृपा करिए कभी करी करुणा नर दे ही देत ईश बिना हेतु स्नेह, बिना हेतु स्नेह करने वाले का तो वह स्वभाव, और कृपा करके मानव से ही देते हैं। तो ये प्राप्त हो जाए तो भगवान ने सब अधिकार दिया है। अब मनुष्य का भाग क्या काम है कि इस अवसर को पाकर अपने भगवान के दिए हुए विवेक के द्वारा नाशवान का परित्याग करके अविनाशी परमात्मा को प्राप्त कर लेना, ये इसका खुद का काम है। इसमें चलने पर सहायता भगवान करते हैं, संत महात्मा करते हैं, सदग्रंथ करते हैं और सदकर्म करते हैं और सब कर्म कर सभी लोग करते हैं। परमात्मा की तरफ चलने के लिए चलता है, वहां प्राप्त करने के लिए तो मनुष्य क्या संपूर्ण जीव सूर्य कृपा कर रहे हैं। क्यों? कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सबको हुई, सबकी कृपा होती है। तो मनुष्य को अपने बल और बुद्धि पर अभिमान न करके इनका सहारा नहीं लेकर भगवान की कृपा का सहारा लेकर चलना चाहिए। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यत्न दिए, प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर यत्न करना चाहिए। यत्न करना है वो निमित्त मात्र बन रहा है, अनंत जन्मों के पापों को हम एक जन्म में नष्ट कर दें ये हमारे सामर्थ्य की बाहर बात है, और भगवान की कृपा से सब कुछ हो जाता है। सन्मुख वही जीव मोई जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान के सन्मुख को यत्न करें, सदा भगवान की कृपा को अपने सिर पर रखें, क्यों कृपा से जन्म हुआ है और कृपा से ही पुरुषार्थ होता है, कृपा से ही विवेक मिला है, तो उसका सदुपयोग भी भगवत कृपा से ही होता है। और संतों की, शास्त्रों की, धर्म की, ईश्वर की कृपा होती है, इनके बल से ही अपना उद्धार करता है। तो उनका सहारा लेकर करें, भगवान की कृपा से काम होता है और अपना अभिमान कर लेता है तो सज्जनों वो फंस जाता है। ये कहने में तो बात सीधी सरल है, परंतु लाने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है इसको काम में लाने के लिए। भगवान की कृपा होती है परंतु ये अपना अभिमान कर लेता है। अभी नारद जी महाराज को देखा ना, वहां जब हिमगिरी गुहा में तपस्या करते भजन कर रहे थे, भगवान के भजन में तल्लीन हो रहे थे, सहज विमल मिल समाधि समाधि लग गई थी, उसमें करते हुए लगे थे परमात्मा में, तो देव ऋषि देव देव मानो इंद्र को ये वहम हो गया कि देव ऋषि मेरा पद लेना चाहते हैं। भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए कोई इंद्र पद की विशेषता नहीं है। इस वास्ते बड़ी महाराज ने गोस्वामी समझे लिखा, सूखे हड्डी वो लेकर के और कुत्ता दौड़ता है सिंह को देख करके मेरा छीन ले गए हड्डी को क्या करेगा। इस तरह से सूर्यपति ने लाज, तो उसने कामदेव को कहा, वो अप्सराओं के लिए पहुंचा और अपनी सब माया की, परंतु नारद जी पर असर नहीं हुआ। तो वहां लिखा है कि शेम की चाप सके को उतासु बड़ रखवार रमापति जासु, जिससे रमापति रखवाले हैं उसके नजीक कोई दृष्टि डाल के देख भी सकता है क्या कार्डिनलर से। तो विघ्न न होने में कारण तो हुई भगवान की कृपा, उससे बच गया, तो उस काम से भी वो मोहित नहीं हुए। और महाराज काम को जीत गए तो एक अभिमान आता है, क्रोध तो क्रोध भी नहीं आया। तो कामदेव ने नमस्कार करके छुट्टी मांगी, वो गए देव सभा में सब कुछ वर्णन किया, तो वही प्रशंसा करी और सब देवताओं ने भगवान को नमस्कार किया। देव ऋषि के मन में, नारद जी के मन में ऐसी आ गई कि मैं काम को जीता हूं, जीते वो काम अहम इति अधिकारी। सुजनों ये बड़ा विचित्र प्रसंग है, सबको सावधान रहना चाहिए। सावधान रहते और सावधान उन्हें कहते और सुनते हुए भी भगत पर साधक भूल जाता है, और वो भूल भी भगवान की कृपा से ही मिटती है। सब भगवान की कृपा ही काम करती है, केवल इसको सुना है, हर समय में भगवान के आश्रय को याद रखे। जैसे मैंने कहा ना माँ कि आप ही काम विजय करने वाले नहीं है, मैं भी एक हूँ, ऐसा आ गया। वहां बात चलाई तो भगवान शंकर ने देखा कि इनका अभिमान आ गया है, तो बड़े प्यार से स्नेह से कहा कि तुम भगवान से मत कहना, विष्णु भगवान से कभी प्रसंग चले तो ये बात छिपा लेना, कहना नहीं। आदर से कहा, परंतु जब मन में अभिमान आता है तो उनको सीख अच्छी नहीं लगती, उल्टी लगती है। अधर्मम धर्म में देते तब सागरता समूहात विभ्रमा संतु बुद्धि नाश बुद्धि प्रति क्रोध आ गया और कामना से वो अभिमान आ गया, तो अभिमान से वो बात समझ में नहीं आई। तो वे कहते गुण गाते चले चले भगवान के यहाँ, वहां भगवान ने कहा तो बड़ी कृपा करी, बहुत दिनों से दर्शन दिए, ऐसे बड़े आदर किया, बैठाए, सत्कार किया। तो वहां पर महाराज को बात चली तो कह दिया कि महाराज ये काम जीत गया, मैं ये काम में जीत गया। तो भगवान ने थोड़ी सी वो जैसे वो अग्नि लगती हो और फूंक दे तो फिर चलती ज्यादा, तो कह महाराज आपके तो सुमरण से ही काम मिट गया, मोह मद मार सब नष्ट हो जाते हैं, आपके सुमरण से मिटे, आपके स्वर्ण कर से मिट जाए, आप तो ब्रह्मचर्य प्रतिगत हो, आप मति धी हो, ऐसे विषण नहीं है। ये नहीं कहा कि मेरी कृपा ऐसा है, आप ऐसे हो ऐसे हो, तो रूखे बदन से हाँ महाराज आपकी कृपा है, तो आपकी कृपा है। ये क्या है, ये तो देखो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनके कैसी अवस्था में आ जाए तो भगवान का स्मरण होता है, ये भगवान की विशेष महिमा है और सभ्यता भी है कि आपकी कृपा है। परंतु तो मन में समझे जीते हुए काम अहम इति अधिकारी, अपने में जीतने का अभिमान है। तो भगवान ने देखा कि अभिमान हो गया, ये गर्व तरु भारी, गर्व घमंड के भी अंकुर अंकुर है वो गर्व तरु भारी, ये अंकुर हो गया है ये घमंड। तो संस्कृति मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना, ये अभिमान सब शोक देने वाला है। और सदनों अभिमान ऐसा है हर एक अवस्था में हो जाता है, काम पर विजय करने भी अभिमान विजय इतनी बात नहीं है, और बड़े से धन का अभिमान है, जो युवत जौवन का अभिमान, मन जवानी का अभिमान है, गुणों का अभिमान है, विद्या का अभिमान है, बल का अभिमान है, कई तरह का अभिमान है। और सज्जनों क्या बतावे, धन का अभिमान है, उसे निर्धन का भी अभिमान हो, निर्धनता का भी अभिमान होता है, विद्वान को अभिमान होता है, परंतु अपड़ को भी अभिमान होता है। धनवान के या नौकर करने वाले नौकर करने नौकर कहते हैं कि धन तो भगवान की कृपा से मिल गया है, उन्हें शेष में अकल नहीं है। विद्वानों को देख करके लोग कहते हैं कि पढ़ तो गए पर अकल नहीं है। पर ये ऐसा अभिमान है जो हर एक अवस्था में आ जाता है, इसे जो सावधान रहना चाहेगा, खूब ध्यान दें आप लोग। एक ऐसा हो कि जो सभी जिसको नमस्कार करे तो अभिमान आ जाए कि भाई सब मेरे को नमस्कार करते हैं, तो अपने क्या करें कि अभिमान दूर हो जाए। तो सबको नमस्कार करना शुरू करें, चरण छू छू करिए, धनोद करिए, सबको नमस्कार करें, सबको नमस्कार कर बैठे तो वाह ऐसा है कोई जो सबको नमस्कार करे, इसका ही नंबर आ गया। तो भी ऐसे करो क्यों को हम नमस्कार कोई हमारे को करे, फिर आप बैठते हैं कि देखो मेरे समान यथा योग्य बर्ताव करने वाला है कोई, किसी माई ने जाया है ऐसा। तो मन हर एक अवस्था में अभिमान आ जाता है, साधकों के लिए बड़ी इसकी आवश्यकता है। सावधान रहे, भगवान ही बचाते हैं सज्जनों। हे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये भीतर से प्रभु को पुकारते रहे और शरणागत होते रहेंगे, हे नाथ हे नाथ, तो भगवान की कृपा से बचता है, नहीं तो इसे बड़ा बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे अभिमान में आकर महाराज हो गया। अब ऐसे जाते अभिमान जो जाते जाते भगवान ने माया रची, ये भगवान की कृपा है सज्जनों, जो भगवान का हो जाता है उसको भगवान अपने संभालते हैं। तो वो हो गया कि पहला प्रसंग चला तो भगवान के अवतारों का विषय आ रहा था, तो भगवान शंकर ने अवतारे वो जलंधर का, दुजार कश्यप द्वितीय का कई अवतार कहे, और उसमें कहते कह दिया कि नारद जी ने श्राप एक बार दिया, तो नारद जी ने श्राप दिया इस बात को सुन के, और पार्वती को एकदम अचानक विचार हुआ कि महाराज ये क्या बात है, नारद विष्णु और भगवान ज्ञानी है, भगवान के भक्त है, उन्हें सपन श्रापन क्यों दिया और का अपराध रमापति की ना, ध्यान देना। पार्वती जी पूछती है कि भगवान ने क्या अपराध किया, इसमें क्या पड़ा है, एक रहस्य छिपा हुआ है। पार्वती को भगवान की तरफ लगने के लिए नारद जी ने कहा था, तभी तप करके और भगवान शंकर की प्राप्ति हुई, तो उनका उपकार था, इसलिए मन में बड़ी श्रद्धा थी। सज्जनों, जिसे कुछ पाता है उसका सदैव एहसान मानना, उपकार मानना मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है। तो इनके मन में जचते नहीं कि नारद जी ने कुछ गलती करी, महाराज का अपराध रमापति जी ना, भगवान ने क्या अपराध कर दिया, भगवान के अपराध बिना नारद जी साफ नहीं दे सकते, नारद जी इतने कृपालु जो मेरे को मैं आ करके सामने मेरे को रास्ता बताया, कैसे तब कहे तुम्हारे माँ को कह दिया तब भेजा, इस बात से नारद जी पर बड़ी श्रद्धा। तो कोई न कोई भगवान ने अपराध किया है, नारद जी तो नहीं कर सकते ऐसा, जैसे पूछा तो हम महाराज वो पार्वती के जस्ती नहीं, तो भगवान ने शंकर ने ये विस्तार पूर्वक कही। तो उस भगवान ने कृपा से एक भगवान ने कृपा करके एक नगर रचा, उसमें भी देखा तो वहां बड़ा अच्छा कोती कोती मिले, भगवान भी कोतकी, नारद जी भी कोतकी, वो भगवान शंकर गण भी कोतकी, परम कोतकी थी, वो सब कोतकी कोतकी मिले, को तो किया ये सब नहीं। तो ऐसे आकर वहां देखा सब, तो क्या बात है कि यहाँ पर स्वयंवर हो रहा है, तो मन में आगे जाने की, वहां गए तो राजा ने बड़ा आदर सत्कार किया, और कुंवरी सामने दिखाई, महाराज गुण दोष कहो तो देखते ही महाराज हो तो व्याकुल हो गए, मोहित हो गए। तो थोड़े कहे थोड़े मन में रखे, मन में विचार किया, हा विधि विनय कवन विधि बाला, इसका व्या कैसे हो, देखिए कामदेह के कारण से भी तो अभिमान आया, अब उसमें पीछे फंस गए, ये भगवान की बड़ी विचित्र माया है। तो माया तब होती है जब अपना अभिमान रखता है, अगर भगवान के चरणों का आश्रय रहता है तो सेम के चाप को उनके नजीक कोई साथ नहीं सक, कड़ी नजर से जग जय जग बैरी हो, संपूर्ण जगत बैरी हो तो बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। सज्जनों, ये विशेषता से याद करना है कि कहीं अभिमान न करें, सावधान रहें, और अभिमान दूर करने के लिए भी भगवान की कृपा होती है। अरे कृपा से ही अभिमान दूर होता है, निमित्त मात्र आप बन जाओ परंतु अभिमान अपने बताओ। तो भगवान वे सब दूसरे बाद साप दिया, वे कर गए, फिर भगवान के गण आए, कथा अगाड़ी आगे की बात, कथा अभी आगे चल रही है, तो कथा नहीं, उसमें श्राप तो दिया है किसने, भगवान विष्णु भगवान ने कहा, उससे अभिमान आया और नारद जी ने फिर उन वे जो हंसते थे उनको श्राप दिया, तो उन्होंने कैसे दूर हो, फिर भगवान पर भी क्रोध आया, भगवान को ही जाकर श्राप दे दिया कि जिस मनुष्य शरीर से आपने देकर कन्या को तो भर लिया, मेरा ब्याह उन्हें दिया, बड़ी खटखरी सुनाई कि आप ऐसे कब कपटी हो, आपने उम्र भर में कोई काम अच्छा नहीं किया, भगवान की खूब खोटी सुनाई। एक इस बात से मालूम होता है, एक तो भगवान और एक महात्मा, इन पर जब दुर्भाव पैदा होता है तो उनका गुण दिखता ही नहीं। साधारण आदमी पर क्रोध आता है तो उसे गुण दोष दोनों दिखते हैं, और भगवान और संतों पर भाव आता है तो गुण ही गुण दिखते हैं, और क्रोध आता है तो अवगुण ही अवगुण दिखते हैं। नारद जी को भगवान में अवगुण ही अवगुण दिखा, सदा ही आप ऐसे करता, सदा कपट व्यवहार, आपका व्यवहार सदा ही कपटी हुआ है, कभी भला काम आपने उम्र भर किया नहीं, ऐसा हुआ। भगवान ने वो माया खेलती या कथा सुनाई गई तो फिर पश्चाताप चरणों में गिरे कि महाराज क्षमा करो, ऐसी बात है तो मेरा ये कैसे मिटे, तो उपाय क्या बताया। भगवान शंकर के जाओ, जा जपो शंकर सतनामा, शंकर के नाम जपो, सौ नाम जपो, तुम्हारे विश्राम हो जाएगा। अब विचार करो, गाली और दी तो सब भगवान विष्णु को, और उपाय बताते हैं शंकर की, शंकर के नाम जपो। माने बात क्या थी, मूल में भगवान शंकर ने दया कृपा करके उपदेश दिया, वो नहीं माना तो शंकर का अपराध हुआ, इसे ये सब दशा हुई। अगर ये शंकर का अपराध न करते तो ऐसी दशा न होती। तो मनुष्य को बड़ा सावधान रहना चाहिए, संतों से भगवान से सदा ही कहीं कोई गलती न कर बैठे। बात यह है कि साधक के लिए सदा सावधान रहकर चलने की आवश्यकता है। फिर शंकर नाम जब ठीक हो गए तो ऐसे एक साधु मिले थे हमें, वो कहते थे मेरे को बड़ा डर लगता है, ऐसे कहूँ भगवान से कि महाराज जय विधि हो नाथ है तो मोरा करो सुग दास में दोरा, ऐसे कहने में बड़ा संकोच आता है। महाराज बड़ी भगवान फजी की करते हैं, महाराज जब मांगने वाले ऐसे करो, ऐसे तो ठीक है, अब जय विधि हो आज भगवान ने ऊपर डाल दी तो महाराज ऐसी फजी थी कि नारद जी की सभा में बड़ी बड़ी बेइज्जती की, तो भगवान की मर्जी पर डायरेक्ट कहने में संकोच आता है कि ऐसा कहीं आफत नहीं कर दे भगवान। संत बड़े घबराए हुए कहे नहीं बात, भगवान के बड़े भगत रोजाना भजन करते थे, अब सही नहीं है उनका। तो भगवान ने कहा, परंतु बात क्या है, भगवान के जय विधि हो जाते, तो भगवान कहते हैं जय विधि हो ये परम हित नारद सुम तुम्हार, सो मैं करबन आन कसू बचनन मृषा हमार, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, तुम्हारा परम हित होगा वो करूंगा। जैसे वैद रोगी होता है उसको कुपित मांगने पर भी कुपित नहीं देता है, ऐसे ही तुम्हारा हित करूंगा, साफ कह दिया। पर कहने पर भी जिस समय मोह होता है वो समझ नहीं सकते, नारद जी भी समझ गए। नारद जी के गुण गान में महाराज एक प्रसंग आया महाभारत में, बड़े आश्चर्य की बात, ये सब विद्याओं में घुस है, गाने बजाने में विद्यु है, बहुत चतुर है, उसमें आया कि युद्ध करने में भी बैठ गए तेज है। अब युद्ध का कोई प्रश्न देखा नहीं, परंतु गुणों के वर्णन में आया तो सब कलाओं में बड़े तेज थे नारद जी महाराज, बड़े श्रेष्ठ बुद्धिमान, परंतु जब वो आ जाता है तो एक विधि का भगवान इस विधि का इस प्रकार तुम्हारा हित में करूंगा, तो ये नहीं इस पर कुपित मांगने पर नहीं देते हैं, तो तुम ब्याह मांगते हो नहीं दौड़ने देंगे, हिसाब कर दिया, ऐसी कृपा करूंगा। पर नारद जी नहीं समझिए, तो मनुष्य जब विषय में मोहित होता है उस समय होश नहीं होता, उसको अच्छी अच्छी बात कहते हैं उल्टी उल्टी पड़ती है, समझता ही ये समझते नहीं, तो ऐसी बात है। तो साधक को अभिमान से और ये विचार गुण दोष दृष्टि से सदा बचना चाहिए, ये अपने को शिक्षा देनी चाहिए, रामायण में बहुत शिक्षा मिलती है। तो ये कथा बड़ी सुंदर आई है, तो हरेक भाई क्या करना चाहिए, भगवान का आश्रय लेकर भजन करे, भगवान के आश्रय को न छोड़े। संतों ने ऐसा लिखा है, मैंने लेख पढ़ा है कि नौका पर बैठ जाए, खुली नौका है उस पर बैठा है, उसमें ऊपर से एक रस्सा पकड़े रहे और नौका पर बैठा रहे और चलते चलते कहीं साल अगर गिर जाए तो रस्सा नहीं छोड़े। इसके अर्थ हुआ कि रस्सा तो है भगवान का नाम और भगवान की कृपा का आश्रय, परंतु नाम न छोड़े तो रस्सा से गिर तो फिसल चढ़ जाएगा। ऐसे भगवान के नाम का जब अब कलयुग में विशेष महिमा है, कल आई थी नाम की वंदना में, तो भगवान का आश्रय लेकर के चलता रहे और नाम जपता रहे। नाम जब सबके लिए बढ़िया है, भगवान का आश्रय सबके लिए बढ़िया है, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग योग मार्ग भक्ति मार्ग जो कुछ मार्ग हो जिसमें भगवान का आश्रय लेना बहुत बढ़िया बात है। नहीं तो अभिमान आ जाता है, तो बड़ी गलती होती है। इस विषय में एक बात और आई है, पार्वती जी ने कहा मना तो वो तो ज्ञानी थे, भगवान के प्रेमी थे। उसमें शंकर ने कहा कि भाई भगवान के दृष्टि में कोई ज्ञानी और मूर्ख नहीं है, वो तो भगवान जिस प्राणी को जैसा करे वैसा ही उनको उसी क्षण हो जाता है। तो इससे लोगों के एक वहम पड़ता है कि हम जो कहीं भूलते हैं, गलती करते हैं, तो भगवान ही कराते हैं। क्यों, नारद जी ने गलती करी तो उसमें भगवान शंकर ने कहा ज्ञानी मूर्ख कुछ नहीं है, धर्मापति जैसा करते वैसे ही हो जाता है। तो ये सबके लिए नहीं है, ये भगवान के जो शरण है, भगवान का आश्रय लिए है, भगवान के भक्त है, उनके लिए ज्ञानी मूड कोई नहीं है, ये बात है। सबके लिए बात नहीं है, भगवान का सहारा लेने वालों के लिए, कितने चतुर हो कुछ भी हो, वो भगवान जैसे कराते हैं वैसे करते हैं। तो ये शरणागत भक्तों के लिए भगवान की बात है, हर एक प्राणी को भगवान जैसे नहीं कराते। कई लोग कहते हैं भगवान हमारे कराते, हम क्या करें, पाप भगवान करते हैं, तो उसमें ये आश्रय ले लेते हैं। तो ये कभी भी ना चाहिए, नारद जी उस भगवान के सर्वथा समर्पित है, तो वे कर लेते हैं। तो नारद जी से क्यों करवाया, कि भगवान को लीला करनी है तो उसकी तैयारी, जैसे नौकर आकर के सब स्थान को ठीक कर देते, राजा जी आ गए तो उसके लिए तैयारी, इसलिए भगवान के अवतार की तैयारी कर देते हैं, इसलिए भगवान ने किया। वहां कहा भी यही कि महाराज मैंने बड़ा अपराध किया, तो इच्छा कर दी दयाल भगवान की, मेरी इच्छा है। तो भगवान की इच्छा है, भगवान जैसे करते तो सर्वथा भगवान के शरण होने वालों के लिए ये बात है, हरे के लिए नहीं भगवान करे ऐसा। क्यों, सूर्यम सर्वभूता नाम, प्राणी मात्र की परम सूर्य है परमात्मा, और परमात्मा ऐसा करे तो कोई की ताकत है जो ठीक जीत जाए उस बात को। तो इस वास्ते दुर्गुण दुराचारों में लगाने वाले भगवान नहीं है। भाइयों बहनों ध्यान दे कर सुनो इस बात को, बहुतों के बहम होता है कि हम क्या करें, हमारे तो भगवान करवाते हैं सभी, क्योंकि भगवान की इच्छा पर तलवार का पत्ता भी नहीं हिलता। तो हम जो पाप करते हैं, अपराध करते हैं, उल्टे चलते हैं, शास्त्र विपरीत चलते हैं, तो भगवान ही हमारा करता है ऐसा प्रेरणा, ये बात है नहीं, ये वहम है। भगवान अगर उल्टा चलाएंगे तो उल्टा चलने किसी की ताकत नहीं, उल्टा चल सके। और भगवान जब कराते हैं पाप तो पाप होता है, पुण्य कराते हैं पुण्य करते हैं, ये बात नहीं है। अगर ये बात हो तो गुरु निरर्थक हो जाएगा, शास्त्र निरर्थक हो जाएगा, धर्म निरर्थक हो जाएगा, शिक्षा बिल्कुल निरर्थक हो जाएगी। क्यों, भगवान कराएंगे जैसे ही करेंगे, शिक्षा क्या करेगा, उपदेश क्या करेगा, शास्त्र क्या कहेगी, अभी भी और निश्चित ऐसा करो ऐसा तुम मत करो, ये करना सब निरर्थक हो जाएगा। क्यों, हम करेंगे वही जो भगवान कराएगा, तो शिक्षा इसलिए सब निरर्थक हो जाते। ये बात सबके लिए नहीं है, भगवान के हो जाते उनके लिए भगवान की सब मर्जी ऐसे कराते हैं, वो सब सबको तो भगवान ही कराते हैं, पर कौन जो भगवान को सर्वथा सुपूर्द कर देता है उनके लिए, सबके लिए नहीं। तो नारद जी महाराज भगत है, ज्ञानी बताया ना, ऐसे थे। इस वास्ते भगवान कहते मम इच्छा के दीन दयाला, और भगवान कृपा करते हैं, शाश्वत कर फिर नहीं पसाऊ नाथ प्रभु कर ये स्वभाव। बड़ों का ये स्वभाव होता है, पहले साधन करते हैं फिर बड़े प्रिय कृपा करते हैं। अर्जुन के ऐसे कहते हैं इसे था गुरु, पर फिर सर्व को ये तो मैं भूया सुन गई भगवान में, अर्जुन ने न पूछने पर भी कहा, तो भगवान का स्वभाव है। तो सज्जनों इसे शिक्षा क्या लेनी चाहिए, कि सर्वथा भगवान के आश्रित रहो, प्रभु के आश्रित संसार चलता है, है तो प्रभु का आश्रय, प्रभु की तरफ से सबको आश्रय दिया है, पर जीव अभिमानी करके विमुख हो जाता है अभिमान के कारण से। इस वास्ते अभिमान छोड़ के भगवान के चरणों का आश्रय लेकर करो, तो जरा मन मोक्ष है मां आश्रय, प्रभु के चरणों का आश्रय हरदम याद रखो, उसके नाम लेते रहो, प्रार्थना करते रहो, अपने गुण का त्याग का वैराग्य का विद्या का ज्ञान का अभिमान ना आ जाए कभी। बड़ी बड़ी दुर्द्रवती अभिमान के कारण संस्कृति मूल सूल प्रदान सकल शोकदायक अभिमान, इससे छोड़कर भगवान के चरणों का आश्रय भजन करते रहे। जो जो भाई बहन साधन करते हैं उस साधन में तत्परता लगे रहो। एक और जगह बात आई है, भगवान का शरण लेकर भजन करता रहे उसके लिए बड़ा निशंक रहना की बात कही है, उसे कोई दोष हो भी जाए तो भगवान का भजन करके ही दोष दूर है। ये भागवत माया प्रसंग, कोई अपराध हो जाए दू जाए तो वो साधन ही तेज से करे, उसे नया प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। चाहे मनुष्य जानता हुआ भी पाप क्यों करता है, पाप दुखदायी है फिर करना नहीं चाहिए, फिर जानता हुआ क्यों करता है, तो भगवान का काम ऐसा ही कामना है संसार की, असत पदार्थों की जो कामना है आश्रय है सज्जनों, ये बड़ा भयंकर दोष है। आश्रय लो भगवान का लो, आशी संपत्ति में काम आश्रित दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता, काम का आश्रय कामना का आश्रय लेता है अभिमान करता है, ये सबसे बड़े दोष है। इनसे सावधान रहते और भगवानों को कभी कोई काम नहीं आए तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ। देखो एक विलक्षण बात, नारद जी के मन में ब्याह करने की आ गई तो उस समय में जब तब तो होता नहीं, मेरे हित करने वाला भगवान के समान कोई नहीं है। सज्जनों ये एक बड़ी मार्मिक बात है, ब्याह करने की मन में आ गई, पर ब्याह करने की मन में आने पर भी मेरा हित करने वाला भगवान है, ये भगवान के भक्त के अंतःकरण में भगवान का भरोसा अटल रहता है। जैसे बच्चा माँ से मांग लेता है एक चीज, ऐसे भगवान से ब्याह की बात भी मांग ली, निशंक वहां भी संग लज्जा शर्म ही नहीं आई, पर मन में भीतर भगवान का है, मेरे भगवान के समान हित करने वाला कोई नहीं है। सज्जनो उमा राम सम हित जग माही, गुरु पितु मातु बंधु कोई ना, ना गुरु है ना माता पिता, कोई अपना बंधु भाई नहीं है। भगवान हित करने वाले तो प्रभु के चरणों का आश्रय ले ले और बड़ी श्रद्धा चलता रहे, अपना अभिमान न करे कि मेरे से हुआ है। जो अच्छी करे सो राम जी कर सतगुरु के संत, भूडी बने सो आपकी ऐसी उर्धारण, ऐसी उर्धारण तब कुछ बिगड़े नाही, उस सेवक की लाज प्रतिज्ञा रा कैसा ही। संत दास मैं क्या कहूँ, कह गए संत अनंत, अच्छे करे सो राम जी के सतगुरु के संत, भगवान संत गुरु महापुरुष ये सब कृपा अच्छी अच्छी करते, बुरा नहीं करते, अपने आप गलता है, अपने आप गलती करता है। तो गलती कामना अभिमान क्रोध लोभ आदि से ही पैदा होते हैं, तो सावधान रहे और इसके लिए बचता रहे, भगवान को याद करता रहे, प्रभु को याद करता रहे और सावधानी से चले, तो उसका काम सब ठीक हो जाता है। जो रामायण को प्रेम पूर्वक सुने आप, खूब अच्छी तरह से तत्परता से बड़ी शिक्षा मिलती है रामायण में। आदर्श ग्रंथ है, गृहस्थ में रहते हुए कैसे रहे हम, किस रीति से रहे, भगवान श्री राम जी ने करके बताया है, उनके चरित्र चलेंगे बहुत ही आनंद की बात है। बड़ा भारी अवसर हमारे को मिल गया है भगवान की कृपा से इस कलयुग में, जिसमें मान नीचे प्रचार बहुत अधोगति का ही प्रचार हो रहा है, ज्वर राजा पतन की तरफ संसार जा रहा है, उस समय में हमारे को ये सहारा मिला है, ये भगवान की बहुत कृपा, जैसे डूबते हुए को कोई सहारा मिल जाए, इस तरह की बात है। तो बड़े प्रेम से आदर से तत्परता से सुने, नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्शी शुक्र त्रयोदशी विक्रम संवत 2015 अनुसार 22 दिसंबर 1996 को लगभग 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कलकत्ता में हुआ।